Zają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W pogodzie dziś spokojniej, burzy będzie mniej. Piloci w pełnej gotowości. W Radomiu startuje airshow. Będą mi akrobacje, będą mi dymy, prawda, i figury wszelkiego typu. Ponad 100 tysięcy złotych dostanie niesłusznie aresztowany mężczyzna. Burze dziś głównie na wschodzie Polski. Te z ostatnich godzin z silnym wiatrem i deszczem uszkodziły wiele dachów, łamały gałęzie i drzewa, zrywały linie energetyczne, woda zalewała ulice. Weekend będzie chłodny i deszczowy na przeważającej części kraju. Dziś najcieplej na krańcach wschodnich, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Ta cieplejsza masa powietrza będzie się utrzymywała tylko na Zamojszczyźnie, na wschodzie Podkarpacia, tam do 27 stopni może temperatura wzrosnąć, a w pozostałej części kraju już tak zdecydowanie bardziej rzeźko, od 18 stopni na terenach podgórskich, 19 na wybrzeżu, Pomorzu, poza tym od 20 do 24 stopni. Pierwsza część przyszłego tygodnia też chłodna, ale już od środy przewidywane jest ocieplenie w zachodniej części kraju, nawet do 30 stopni na Dolnym Śląsku. 110 samolotów w barwach 22 państw i 11 zespołów akrobacyjnych. Za dwie godziny w Radomiu startuje międzynarodowy pokaz lotniczy Airshow 2018. Impreza odbędzie się już po raz 16. W tym roku okazją jest stulecie polskiego lotnictwa wojskowego. Tradycyjnie najpierw widzowie obejrzą program przygotowany przez pilotów Aeroklubu Polskiego. Na 11 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie pokazów, a po nim zacznie się blok wojskowy. Atrakcji i mocnych wrażeń nie zabraknie, obiecuje koordynator pokazów generał Krzysztof Żabicki. Będą mi akrobacje, będą mi dymy, prawda, i figury wszelkiego typu. No i oczywiście defilada przed lub po starcie. I wspomnimy też również o wystawie statycznej, ponieważ większość samolotu, która będzie w powietrzu, również będzie na ziemi. Będzie można podejść do tego samolotu, zbliżyć się, zrobić sobie zdjęcie, dotknąć, porozmawiać z załogą, z pilotami. Na dziś i jutro zaplanowano w sumie około 20 godzin podniebnych pokazów. A relacja naszego reportera z Radomia tuż po serwisie. 110 tysięcy złotych za niesłuszny tymczasowy areszt. Zadośćuczynienie przyznał Sąd Okręgowy w Katowicach. W sprawę zaangażowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W sumie pan Norbert domagał się 290 tysięcy złotych. Łącznie przebywał w areszcie 3 lata i 11 miesięcy, dłużej o 20 miesięcy niż zasądził sąd swoim wyrokiem. To też była podstawa dla katowickiego sądu, który zadośćuczynienie przyznał. Wskazano też, że była to sprawa o bezprecedensowym charakterze, zwłaszcza ze względu na pomyłkę, jaka została popełniona przy przedłużaniu tego środka zapobiegawczego. Pan Norbert z wnioskiem o zadośćuczynienie wystąpił w czerwcu 2015 roku. W swoim piśmie wskazał, że poniósł krzywdy moralne związane z okresem tymczasowego aresztowania, który nie został zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności. Pisał także o rozłące z rodziną i uszczerbku na zdrowiu. Wyrok jest nieprawomocny. Relacjonował Łukasz Kałuża. Partie polityczne, koalicje, organizacje społeczne i wyborcy mają ostatnie 3 dni na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza o utworzeniu komitetu. Zgodnie z przepisami tylko komitet wyborczy może zgłaszać kandydatów w wyborach samorządowych i prowadzić kampanię. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka przypomina, że PKW zajmuje się rejestracją komitetów partii politycznych i koalicji. A także, o ile działają na obszarze właśnie więcej niż jednego województwa, komitety wyborcze organizacji społecznych i komitety wyborcze wyborców. Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy. Dotychczas PKW zarejestrowała 17 komitetów wyborczych, a komisarze z całego kraju ponad 5,5 tysiąca. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura 4 listopada. Huragan Lane, który zbliża się do Hawajów, osłabł. Obecnie jego siła to 1 w 5-stopniowej skali, podaje Reuters. Jednak zagrożenie nadal istnieje, ponieważ huragan przemieszcza się w kierunku wysp Oahu. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy na Hawajach. Według Białego Domu decyzja pozwoliła uruchomić nadzwyczajne środki z funduszu federalnego na niezbędne pomoc mieszkańcom Hawajów. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Są takie dni, kiedy wydarzeń sportowych i sukcesów Polaków jest tyle, że trudno wybrać, od czego zacząć. I tak jest właśnie teraz, bo to był bardzo sportowy piątek. W Ekstraklasie zwycięstwa Korony Kielce z Arką Gdynia 2-1 i Piasta Gliwice z Krakowią 3-1. Pasy po 6 kolejkach mają na koncie zaledwie 2 punkty, więc łatwo wyliczyć, że od początku sezonu jeszcze nie wygrały. Trener Michał Probierz. To bolesna nauczka też dla mnie jako trenera ciągle, ale trzeba po prostu umieć te trudne momenty przetrwać. Co z tego, że dobrze na razie biegamy, że staramy się, ostatni mecz było to samo, a czegoś nam brakuje. Czeka nas na pewno bardzo trudny pojedynek teraz z Legią. Musimy tutaj się nastawić do tego spotkania bardzo pozytywnie, mimo porażki 3-1. A nasi zachodni sąsiedzi też już grają. Na początek kolejnego sezonu Bundesligi Bayern Monachium pokonał 3-1 Hoffenheim. Gole dla Bawarczyków strzelali Miller, Robben i Lewandowski z karnego. Co ciekawe, Robert miał w meczu dwie jedenastki. Przy stanie 1-1 bramkarz Oliver Baumann obronił strzał kapitana naszej kadry. Golkiper Wieśniaków był jednak bezradny przy dobitce Robbena. Wszystkim wydawało się, że jest 2-1, ale do akcji wkroczył VAR. Okazało się, że Holender zbyt szybko wbiegł w pole karne, gol został nieuznany, a sędzia nakazał powtórkę karnego. No i Lewandowski już się nie pomylił. To teraz z Monachium przenosimy się do Sopotu, skąd Krzysztof Łoniewski relacjonuje nam windsurfingowe Mistrzostwa Europy. Zofia Klepacka w świetnym stylu obroniła tytuł mistrzyni Europy. Złoty medal wywalczyła jeszcze przed dzisiejszym wyścigiem medalowym. Właściwie każdego dnia zawodów dopływała w czubie stawki. Rzeczywiście równe miałam wyścigi w różnych warunkach atmosferycznych, ale przede wszystkim co najważniejsze, założyłam inny sprzęt niż miałam na Mistrzostwach Świata, inny żagiel i inny masz i od razu mi się lepiej pływało. Zosia, nikt ci nie zagląda w metrykę, natomiast jak ty to robisz, że ty jesteś tyle lat na topie? Nie wiem. Po prostu forever young. Bardzo młodym zawodnikiem dosłownie jest Radosław Furmański. Ma dopiero 21 lat. Wczoraj nie żeglowało mu się dobrze przy padającym deszczu. Skupić się na pewno nie jest tak łatwo. Ciężej jest odczytać zmiany na wodzie, bo widać tylko krople, że wszędzie jest niby czarno, że myśleliśmy, że może to jest wiatr, a to jest tylko deszcz. No i na pewno w trzymaniu bomu, pompowaniu to na pewno przeszkadza. Mimo gorszych wyścigów Furmański ciągle może zakończyć mistrzostwa na podium. Szans na medal nie ma już Paweł Tarnowski. Od początku regat prześladuje go pech. Zaliczył niegroźny wypadek drogowy. Złamał mu się też maszt, ale nie robi z tego powodu tragedii. Ja się w tym momencie cieszę, że jestem zdrowy i cieszę się, że mogłem te zawody ukończyć jako tako, ale przynajmniej w jednym kawałku. Sprzęt nie wytrzymał, ale przynajmniej mi się udało. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. No i na koniec jeszcze siatkówka. Polacy rozpoczęli Memoriał Wagnera z przytupem, bo pokonali Kanadyjczyków bez straty seta. Ale to wynik dużo lepszy od gry, mówi Bartosz Kurek. Graliśmy na przykład bardzo słabo w ataku z pierwszej piłki, natomiast potrafiliśmy zagrać czymś innym i czymś innym zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. To też jakaś taka cenna lekcja, a Kanadyjczycy muszą się zastanowić, bo graliśmy naprawdę bardzo słabo i tak udało nam się wygrać 3-0. Kolejny sport w trójce za godzinę. Na zachodzie przejaśnienia, na wschodzie przelotne opady deszczu, także burze lokalnie z opadami gradu. Na termometrach dziś od 18-19 stopni na wybrzeżu, Pomorzu i terenach podgórskich do 27 na Zamojszczyźnie i wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka taneczna w najlepszym wydaniu. Miksowana na żywo przez DJ-ów z trójki i czwórki. Czyli 3-4 gramy. 3-4 gramy. I rozgrzewamy muzycznie tuż przed finałem festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. Dziś od 22 do 4 nad ranem. Hirek Brona i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił, jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Już teraz w Lidlu ubranka dla dzieci są jeszcze tańsze. To nie pomyłka. Lepsze, wytrzymalsze, a do tego jeszcze tańsze. Dwupak body w supercenie 9,99. Tylko 5 zł za sztukę przy zakupie dwupaku. Tak, tylko 5 zł. A bluza z miękkiego polaru lub sztruksowe spodnie jedynie 17,99 za sztukę lub parę. Przebadane i bezpieczne dla zdrowia Twojego dziecka. Nie wierzysz? Przekonaj się! Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uhuhu, już 10 po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Uhuhu, trochę zabrzmiałam jak Święty Mikołaj prawie. No nie, tak zimno to jeszcze się nie zrobiło, ale jak mówiła w serwisie pogodowym Ania Zaleśna-Sewera, od środy ma już być trochę cieplej, już będzie dziś spokojniej, proszę się nie martwić. Gwałtowne, te najbardziej gwałtowne burze, to podobno już za nami. To YouTube na początek drugiej godziny naszego trójkowego sobotniego poranka. Muszę przeczytać Państwu mail od pana Remka. Pan Remek, ja tylko zrobię trochę wstęp, jest z nami w te poranki zazwyczaj, bo wtedy biega, słucha trójki. Ja robię co mogę, żeby jakoś to bieganie umilać, żeby nie dać plamy tu na antenie. Zresztą mam nadzieję, że ten poranek wszystkim Państwu jakoś tam umilam. No ale dobrze, wracając do maila od pana Remka. Biega, jak już wspomniałam, drugi kilometr już i jest Zlane deszczem, bo leje jak z cebra coraz bardziej, natomiast pan Remek jest totalnie szczęśliwy, bo dołącza do tego maila jakieś tam uśmiechy i to ja chciałam państwu ten optymizm właśnie tym mailem przekazać. No dobrze, ale teraz do dzieła, do rzeczy przenosimy się do Radomia, bo zapowiadałam, że będziemy o airshow państwu w dzisiejszej audycji mówić. Ruszają dziś pokazy lotnicze właśnie w ramach Airshow 2018, które w tym roku mają wyjątkowy charakter, między innymi dlatego, że mija właśnie 100 lat od powstania polskiego lotnictwa wojskowego. Nie brakuje więc odwołań, choćby do słynnych polskich dywizjonów w Wielkiej Brytanii, takich jak Dywizjon 303, o którym pisał Arkady Fidler. Na miejscu na radomskim lotnisku jest Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Nie mogę nie zapytać o pogodę, bo tak sobie myślę, że niebo zasnute chmurami to nie jest najlepsza scena dla pokazów lotniczych. To prawda. Tutaj jeszcze 15-20 minut temu po prostu padało. Jak myślisz, co się w takich sytuacjach robi? Bo wydawałoby się, że się odwołuje pokazy. Nie, prawda? Ja mam inny pomysł. Zamiast tańców na niebie, to będą tańce na ziemi. Będą jeździć po prostu te samoloty, nie? Nie. W tym przypadku piloci mają plan awaryjny. Oni po prostu będą latać niżej, mówiąc po naszemu. Właśnie teraz startuje jeden z samolotów. Podejrzewam, że chcę sprawdzić, jak wyglądają warunki na naszym niebie. Na jakiej wysokości są chmury i w związku z tym, na jakiej wysokości oni powinni, znaczy piloci powinni latać. Zgadza się. Tak. Natomiast to, o czym ja chciałbym tym razem opowiedzieć, to trochę nawiązać do historii, bo udało mi się porozmawiać z lotnikami, którzy no, w jakimś stopniu odwołują się do tego, co było 80 lat temu, podczas II wojny światowej. I wydawałoby się, że faktycznie to, co piloci robią dziś i to, co robili prawie 80 lat temu, w ogóle nie ma ze sobą związku. A jednak przykładem takiej osoby jest Jacek Mańka, pilot zabytkowego Harvarda, który odkrywa ludzkie historie i poznaje szczegóły dotyczące sposobu walki i techniki latania w czasie II wojny światowej. Słuchałem opowieści na temat, jak wyglądały walki powietrzne w II wojnie światowej od przyjaciół mojego dziadka, który był mechanikiem w dywizjonie 303, potem 308, Ryszard Kwiatkowski. No i chodziliśmy na spotkania lotników dawno, dawno temu. Nigdy bym nie przypuszczał, że na tych historycznych samolotach będę później, te 30 lat później, latał. Kapitan Michał Anielak, zespół akrobacyjny Orlik. Jestem solistą tego zespołu. Kiedyś walczono na bardzo małych odległościach, tak zwany dogfight, czyli z widzialnością przeciwnika. Dogfight, czyli walka psów. Tak, dosłownie. Na śmierć i życie. Dzisiaj to wygląda nieco zupełnie inaczej, ponieważ każdy pilot stara się zwalczyć swojego przeciwnika poza zasięgiem wzroku. Jeżeli już dojdzie do walki kołowej, no to któryś z pilotów popełni błąd. Samolot historyczny Harvard. Takie samoloty były wykorzystywane do szkolenia, zaawansowanego szkolenia podczas II wojny światowej przez Brytyjczyków, Kanadyjczyków i również szkolili się na tym polscy lotnicy. Major Dariusz Stachurski, pilot prowadzący zespołu Orlik i Harvardów. Właściwie prezentujemy zadaniowo, jeżeli chodzi o przeznaczenie samolotów, zadaniowo podobne samoloty, a każdy, kto przyjdzie na pokazy, będzie mógł zobaczyć, jak różnie one latają. No właśnie, a na czym polega ta różnica? Na pierwszy rzut oka jedne i drugie mają skrzydła, mają stateczniki i wyglądają podobnie, troszkę kolor jest inny, ale tak naprawdę rozwiązania aerodynamiczne, jakie stosowano 80 lat temu, powodują, że te samoloty, pomimo potężnego silnika, również masywnego, dużego śmigła, latają wolniej. Bardzo ważnym elementem było latanie w szyku. Chodziło o dowodzenie sporą ilością samolotów naraz w powietrzu, chodziło o obserwację, więcej par oczu, możliwość zobaczenia przeciwnika, a technika radarowa to się dopiero w II wojnie światową rozwijała. To prawda, że Polacy, mówię o tych Polakach, którzy walczyli w brytyjskich dywizjonach, początkowo wręcz się narażali tym, że nie chcieli latać w tych standardowych szykach. Brytyjski dywizjon to były trójeczki, leciały sobie jedna za drugą, jak pierwsza trójeczka zakręcała, a skończyła ostatnia trójeczka. kółeczka zakręcać, to mijały minuty. Natomiast polski dywizjon to było tak zwane tasowanie, czyli zamiana pozycji. W czwórce chodziło o to, żeby żaden z pilotów nie zamykał gazu, żeby wszyscy lecieli z tą samą maksymalną prędkością i tylko wymieniali miejsce w szyku. To było dosyć skomplikowane, ale to właśnie na dużej wysokości zwłaszcza zapewniało dużą skuteczność. Polacy byli, zwłaszcza na początku, kiedy byli prekursorami tej techniki w Wielkiej Brytanii, byli po prostu lepsi przez to, że to była lepsza taktyka. Przyznam się, że tych opowieści, często zaczerpniętych z pierwszej ręki, można słuchać i słuchać. Tu w Radomiu o polskich lotnikach sprzed lat mówi się bardzo dużo. Między innymi ich sławie zawdzięczamy też udział w airshow zespołu z Pakistanu. Ci lotnicy są tutaj, by oddać hołd polskim pilotom, którzy po II wojnie światowej emigrowali m.in. z Anglii właśnie do Pakistanu i tam szkolili miejscowych lotników. Jeden z nich, generał Władysław Turowicz, był nawet jednym z założycieli pakistańskich sił powietrznych. I kto by pomyślał, prawda? Kuba Witkowski, bardzo dziękuję za te ciekawe informacje i opowieści wprost z Radomia. A my dodajmy, że dziś przez cały dzień, no i jutro będzie można podziwiać ekipy z Europy i ze świata, które zaprezentują się na naszym niebie, pewnie poniżej chmur, jak mówił Kuba Witkowski. No i z naszych informacji wynika, że większość biletów na airshow została już sprzedana. Więc warto sprawdzić, czy jest jeszcze szansa na wejście, by nie jechać w ciemno. To taka rada bezpośrednio od Kuby. Ale myślę sobie, że jak się w ogóle pojedzie do Radomia, to coś na tym niebie się zobaczy. To trójka, jest 7:23. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz. Imigranci wracają do domu. To hasło wydające się być takie bardzo bieżące, polityczne, być może nawet kontrowersyjne, jest tytułem książki kontrowersyjnej na swój sposób, ale nie taki, jak państwo myślicie. To nie jest skandal polityczny, ale raczej egzystencjalny. Autor Wojciech Kudyba jest dzisiaj z nami w programie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A rzeczywiście to hasło brzmi jak wyjęte z transparentu partii antyimigranckiej. Być może. Ktoś, kto nie zna książki, tak by mógł to odebrać. No cóż, ja niestety patrzę z wnętrza tej książki i od razu muszę powiedzieć, że owszem, skandal jest i wydarzenie jest potężne, ale innego rodzaju, bo dotyczy życia i śmierci głównego bohatera. Wchodzimy w świat, który stał się doświadczeniem wielu Polaków i ciągle to doświadczenie podejmują na nowo, czyli wyjazdu z kraju za chlebem i poszukiwania nowej tożsamości w nowym miejscu. Nowa praca, nowe wyzwania, zupełnie inna struktura społeczna, co chyba jeszcze bardziej było wyraźne wśród ludzi, którzy wyjeżdżali w czasach PRL-u, bo to był przeskok jednak do zupełnie innego świata. Większe niż teraz odcięcie od macierzystego kraju i ta konieczność zbudowania siebie na nowo. To wszystko prawda. Rzeczywiście bohaterem książki jest ktoś, kto należy do tak zwanej generacji solidarnościowej i w związku z tym imigracji solidarnościowej, ale bym powiedział, mechanizm adaptacji w nowym środowisku jest podobny i wtedy i dzisiaj. On się opiera, próbuję to w książce pokazać, na pewnym systemie wmówień. To znaczy bohater wmawia sobie przez wiele lat, że najważniejsza jest praca. Nie jest ważne, czy ma przyjaciół, czy nie ma przyjaciół, czy założył rodzinę, czy nie założył rodziny. Że najważniejsze są pieniądze, że jego polskość czy niemieckość nie jest ważna, bo właśnie ważna jest praca, że nie jest ważne, co było w przeszłości, ważne jest tylko dziś. I ten system wmówień trwa, on na tym systemie wmówień buduje jakieś swoje samopoczucie i ośmiałem się powiedzieć coś w rodzaju rozmytej tożsamości, jest właściwie przedstawicielem takiego typu ludzkiego, który można nazwać współczesnym człowiekiem bez właściwości kultury Zachodu, ale cały ten system wmówień zawali się jak domek z kart, kiedy bohater przeżyje po prostu śmierć kliniczną i potem, ponieważ doznał udaru, będzie się zmagał również z długim procesem rehabilitacji po utracie mowy i po częściowej utracie pamięci. Tę tożsamość musi odzyskać, właściwie zrekonstruować. Tutaj czytając przypomniało mi się trochę czytadło Tadeusza Konwickiego, powieść z początku lat 90., kiedy to Konwicki próbował opisać świadomość Polaków po 89 roku jako świadomość człowieka, który budzi się właśnie bez tożsamości pewnego dnia, nie wie kim jest, co się stało w mieszkaniu, w którym się znajduje, oprócz tego, że leżą tam zwłoki zamordowanej kobiety. To jest jakaś analogia, znaczy to tak, poczucie, to prawda, że ten przełom 89 roku wymusił na Polakach zadanie sobie pytania, kim jesteśmy. To prawda. Tę powieść, myślę, można czytać w ogóle jak wielką metaforę, bo cały ten udar bohatera, jego choroba i proces odzyskania tożsamości to być może tylko kostium. Być może chodzi w powieści o to, żeby stosunkowo świeżym głosem zadać to pytanie, które chyba gdzieś bywa przez nas spychane, a jest istotne, to znaczy pytanie o tożsamość, kim jesteśmy jako ludzie, kim jesteśmy jako ludzie w tym, a nie innym miejscu, kim jesteśmy jako ludzie w pewnym środowisku, co się stanie z naszym życiem nie jutro, ale za wiele lat, kiedy będziemy starzy, co zostawimy po sobie i tak dalej. No cóż, żyjemy w kulturze doraźnej, która te wszystkie poważne ludzkie pytania spycha na margines. Tymczasem to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, zależy od tego, czy jesteśmy w stanie się z tym zmierzyć. I ta książka w gruncie rzeczy jest po to napisana, żeby się skonfrontować z tym zakresem pytań. Przyznam, że miewam już głosy czytelników i one też weryfikują takie wyobrażenie odbiorcy, bo mi się wydawało, że ponieważ bohater jest 60-latkiem, no ja dobrze, troszeczkę młodszy, ale ta powieść jest generalnie napisana dla takiej generacji 40+. Tymczasem mam głosy od młodych ludzi, 20-30-latków, którzy mówią nie. Właśnie dla nas jest książka napisana, bo to my mamy ten problem, że się gubimy w pracy zawodowej, że ona się nagle nam wydaje jedyną rzeczywistością i w ogóle zapominamy o sobie, pozwalamy na to, że ktoś traktuje nas jak śmieci i że my de facto tymi śmieciami się stajemy. No właśnie, bo to podwójna, przykra konstatacja w trakcie lektury tej książki. Nie chodzi o imigrantów takich, jak oglądamy w serwisach informacyjnych, tylko tak naprawdę o nas samych, nawet jeżeli nie wyjechaliśmy z kraju. I główny bohater to jest każdy z nas. Znaczy, my wszyscy jesteśmy jakby po udarze, czyli musimy na nowo nauczyć się mówić i przypomnieć sobie to, kim jesteśmy i jaką hierarchię w swoim życiu powinniśmy ułożyć. Tak można czytać tę książkę właśnie w wymiarze metaforycznym, przy czym ona ma w tytule jeszcze jedno kluczowe słowo, to znaczy słowo dom, bo w gruncie rzeczy chodziło mi o to, żeby czytelnik mógł sobie zadać to pytanie, czy to mieszkanie, w którym mieszkam, jest moim domem, czy nie jest moim domem? Co to znaczy mieć dom? Czy to są tylko mury, czy też sieć silnych relacji między ludźmi? Bohater powieści wielokrotnie zadaje sobie to pytanie. Czy ja mam jakichś bliskich? Czy są tacy ludzie, którzy mogą powiedzieć o sobie, że ja jestem im bliski? On zadaje to pytanie, ponieważ te wszystkie relacje, quasi przyjaźnie, które zawarł w pracy, nie przetrwały próby czasu. Kiedy on zachorował, wszystkie przyjaźnie zniknęły. No to co to były za przyjaźnie? O to właśnie chodzi w książce, żeby postawić pytanie o trwałe fundamenty. Na czym nasz dom jest zbudowany? Co to właściwie jest być w domu, mieszkać, zbudować dom i tak dalej? Nasze życie, struktura społeczna, w którą jesteśmy uwikłani, struktura ekonomiczna, od której jesteśmy zależni, to wszystko nie sprzyja budowaniu domu. Tak to rzeczywiście konstatuje z wielką goryczą nasz bohater, przy czym to, co myślę może jakoś zjednać naszą sympatię dla tego bohatera, to jednak jego potężny wysiłek, żeby to zmienić. On podejmuje rodzaj takiej podróży, cała zresztą fabuła jest wokół tego wątku podróży zbudowana, ale to jest zarówno podróż przestrzenią, on po prostu wraca z Niemiec do Polski, ale jeszcze bardziej to jest podróż w głąb siebie, podróż egzystencjalna, która ostatecznie polega na tym, że on na te wszystkie pytania, które już wymienialiśmy, odpowiada w sposób najprostszy z możliwych. Dom, zakorzenienie, tożsamość, to wszystko wiąże się z pojęciem miłości. Ja po prostu muszę nauczyć się kogoś kochać i muszę zobaczyć, czy ten ktoś naprawdę mnie kocha. I w związku z tym jakaś ważna warstwa tej powieści to jest po prostu love story. No tak, ale zwykły odbiorca, zwykły czytelnik po przeczytaniu tej książki powie, jaka to piękna historia, jaki zacny cel i byłoby cudownie i wspaniale, ale ja muszę z czegoś żyć. No tak. Nie stać mnie po prostu na to, żeby żyć inaczej. Rozumiem. Myślę, że te wątpliwości po przeczytaniu perpetii naszego bohatera trochę inaczej mogą być rozgrywane. Po prostu to oczywiste, że miłość wymaga fundamentu ekonomicznego, ale on nie musi być fundamentem ani jedynym, ani największym. Tak naprawdę bohater całym sobą to czuje, przeżywa i jego doświadczenia są na to świetnym dowodem. Pokazuje, że jednak najtrwalszy fundament to trwałe relacje bliskości z innymi ludźmi. Nawet gdy brakuje pieniędzy, te relacje pozwalają nam przetrwać, ale jeśli te relacje zginą, żadne pieniądze nie pomogą. I do znalezienia tak bliskich relacji zachęca nasz dzisiejszy gość, autor powieści Imigranci wracają do domu, Wojciech Kudyba. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam Państwa za tydzień, o ile oczywiście sobie o tym przypomnę, żeby wstać i przyjechać do studia. Dziękuję. time anywhere. Make It With You, to Queens of the Stone Age. Prezenty dla Państwa mam, tak, mam dla Państwa zaproszenia na festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do końca sierpnia trwa w Warszawie ten 14 już międzynarodowy festiwal muzyczny. Mamy w naszej skrytce zaproszenia na wiele różnych koncertów. Proszę sobie zerknąć na program, proszę sobie może coś wybrać i proszę do nas napisać weekend@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekają zaproszenia. Przypomnę, weekend@polskieradio.pl i zaproszenia na 14 międzynarodowy festiwal muzyczny Chopin i jego Europa. Tu Trójka, 22 minuty zostały do 8. Już za chwilę będziemy w Gdyni. Around. You gotta skip town, keep your head down, put your feet off the ground. They say your crew needs something, why don't you find something better to do? We are wanting to mean more than nothing, oh, but nothing appears to be true. I see a green lady waiting on a suntan man, $10 talking, $100 in hand, radio. May It Get Dark to White Denim. No, a teraz będzie tak. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. No i przenosimy się do obiecanej Gdyni. Ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy tam są teraz, a jest między innymi Tomek Żonda. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy dzisiaj musisz zazdrościć, bo pada deszcz od samego rana. Ja obudziłem się o godzinie 5.09 dokładnie. Na 5.10 miałem budzik ustawiony, ponieważ od rana towarzyszy nam TVP Info. My już byliśmy w telewizji od samego rana. Teraz są wraz z nami tutaj w studiu. Będą niedługo z Lucjem rozmawiali nawet. Czyli naszym realizatorem. Tak. No dobrze, czyli wszyscy ci, którym nie wystarcza to, że Trójki mogą słuchać, mogą też Trójkę zobaczyć. Ale to trzeba być koniecznie, ponieważ my mamy studio na Darze Pomorza. Wczoraj był tłum ludzi na liście przebojów. Bardzo miło wszyscy odbierali każdą zapowiedź i spotkanie i z Markiem Niedźwieckim, i z Piotrem Baronem, który też się pojawił, czyli prawie dwuosobowa lista przebojów była. Chociaż Piotr nie prowadził listy, ale był tu jak najbardziej. No i od rana można już dzisiaj być z nami od 9 rano, ponieważ jest już od 9 tej debata, którą poprowadzi Mariusz Cieślik. Będzie rozmowa o historii Gdyni, także będzie można się sporo dowiedzieć na ten temat. Potem Markomania, potem jeszcze Radiowy Dom Kultury. No i ja o 16 będę prowadził muzyczną pocztę UKF, specjalne wydanie z Gdyni. Właśnie, to będzie zupełnie wyjątkowa poczta. Powiedz mi, czy będzie można zamawiać piosenki u ciebie tak po prostu? My jesteśmy bardzo nowoczesnym radiem, także jeśli ktoś coś zamówi, to w ciągu paru sekund Halinka Wachowicz, moja wydawczyni, tu zdalnie znajdzie to i wstawi na antenę. No fantastycznie. No dobrze, to dzisiaj, a co jutro? A jutro już najważniejsza sprawa, czyli Lato z Radiem Festiwal rozpoczyna się o godzinie 13, ale my już od 12 będziemy mieli czynne studio festiwalowe. Od 12 do północy tu na Darze Pomorza, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Będziemy na bieżąco informować, co się dzieje na scenie, będziemy transmitować wszystkie koncerty, a tych koncertów naprawdę mnóstwo fantastycznych, bo od rozpocznie Smolik, zakończy Organek wraz z wszystkimi wykonawcami, no i z wszystkimi prowadzącymi. I może warto przypomnieć, że tu nie ma gwiazd ważniejszych i mniej ważnych, ponieważ odbywało się u nas w studiu Agnieszki Osieckiej losowanie kolejności, także jest wszystko absolutnie demokratycznie. Kolejność zupełnie przypadkowa. Nie przypadkowa, tylko sprawiedliwa. Sprawiedliwa, demokratyczna, tak jak jest. Powiedziałeś. Mm-hmm. No dobrze, czyli Dar Pomorza to po pierwsze, po drugie nasza antena jak najbardziej od 12 jutro do północy. 12 godzin na Darze Pomorza, muzyki, że to jest pięknie. Oj, Tomek, jesteśmy, widzimy morze, po prostu nie było tak, żebyśmy mogli prowadzić program patrząc po prostu... W tej chwili. To nie jesteśmy telewizją, ale pode mną są fale. Mm-hmm, no cudownie. A ja widzę przez okno zielone drzewa, piękne, niebo trochę zachmurzone. U nas też będziemy starali się pogodę odczarować i jestem przekonany, że jutro będzie świeciło piękne słońce, będzie ciepło, nie gorąco i będzie bardzo przyjemnie muzycznie. Na pewno będzie fantastycznie. No na pewno to się uda. Ja jestem przekonana. Tomek Żonda, bardzo Ci dziękuję. Zapraszam bardzo Państwa jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich tych naszych dziennikarzy, którzy są w Gdyni. Dar Pomorza, przypominam, tam studio festiwalowe Trójki, no a jutro oczywiście festiwalowe koncerty. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. czasami ulicą, rzeką płynę do ciebie i od ciebie. Jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Lato z Radiem Festiwal to w Gdyni. Już dziś nasze trójkowe studio działa od 9:00, tak jak przed chwilą powiedział Tomek Żonda. A dla tych wszystkich, którzy do Gdyni nie dojadą, rozkład jazdy koncertowy na weekend przygotował Bartek Gil. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. To już jest koniec. Możemy jechać. Dziś, jak co roku o tej porze, oczywiście do Żywca. Na finałową odsłonę tegorocznego męskiego grania. W amfiteatrze pod Grojcem zagrają Daria Zawiałow, E-Ups, Illusion, Krzysztof Zalewski oraz Nosowska. Publiczność czekają także trzy koncerty specjalne. Pink Floyd na swoje 20-lecie, męskie granie orkiestra oraz Ona, niecodzienny występ organka. Ten wystąpi w otoczeniu kobiet. Na bocznej scenie pojawią się Barbara Wrońska, Bass Astral i Igo, Limboski i New People. Z Żywca nadajmy też nasze dzisiejsze audycje. Myśliwiecką 357 to od 17 i listę osobistą od godziny 19. Zapraszam. Dziś w Warszawie zaczyna się 15. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Ten oferuje m.in. program filmowy, teatralny oraz muzyczny. Już za kilka godzin o 14:00 w Teatrze Kwadrat wystąpi Sława Przybylska, która zaśpiewa tradycyjne i współczesne piosenki żydowskie w jidysz i po hebrajsku. O 20:30 w tym samym miejscu zacznie się Noc w Wielkim Mieście, czyli koncert septetu Jazz Band Młynarski Masecki. Jutro Po sąsiedzku z Trójką w Teatrze na Wodzie w Łazienkach o godzinie 17 koncert izraelskiego Bruce'a Springsteena, czyli Davida Brozy. Na to wydarzenie wstęp jest bezpłatny. A o 19 w Synagodze Nożyków koncert dobrze znanego już festiwalowej publiczności kantora Jakowa Lemera, który tym razem wystąpi ze swoim młodszym bratem Szulemem oraz chórem Kolot Izrael. Yeladim ichyu bli pachad, bli gvulot, bli miklatim. Także dziś w Warszawie od godziny 18.30 impreza zatytułowana Niekończące się wakacje. Wakacje będą się nie kończyć na terenie Białołęckiego Ośrodka Kultury, który co roku o tej porze zaprasza uznane marki muzyczne. W tym obowiązuje rozdanie hip-hopowe. Wystąpią Ten Typ Mes, duet producencki Flirtini oraz na koniec wieczoru Ras Mentali. Przecież nie chcesz wiedzieć, co myślę. Chcesz wiedzieć, że myślę to, co myślisz. Czy to nie strata czasu, zatem zasięganie opinii. Wszyscy wokół są winni twoich nietrafionych decyzji. To ich wszystkich weźmy, pozwijmy albo wystrzelajmy od linii. Wiano Festiwal odbywa się w Tychach po raz trzeci. Motywem przewodnim tegorocznej edycji są pieśni buntu. Konstruktywne podejście do tematu zaprezentują zespoły Ruta i Hańba. Start już o godzinie 15 w Pasażu Kultury Andromeda. Już dziś można okrętem sterować z daleka, a za lat 10. Wieczorna propozycja dla Wrocławia to koncert Basha. Jego ostatnia, trzecia płyta solowa, Grizzly Bear with a Million Eyes, ukazała się już ponad rok temu, ale artysta wciąż ją promuje na żywo. Oprócz tego Basz jest m.in. autorem ścieżki dźwiękowej do Płynących wieżowców Tomasza Wasilewskiego. Będzie mgliście i wyraziście, jak to tylko u Basza być może. Zapraszamy do formy płynnej na wprost ujścia Oławy do Odry. I pozostajemy w świecie cieczy. Jutro w Bydgoszczy w ramach cyklu Rzeka Muzyki popłyną dźwięki grane i śpiewane przez kapele ze wsi Warszawa. Nasza eksportowa grupa folkowa przywiezie m.in. fidele, suki, liry korbowe oraz barabany i pokaże Kujawiakom tradycje muzyczne Mazowsza. Czyli Kujawiaków nie powinno zabraknąć. Miejsce? Opera Nowa. Start godzina 19. Wstęp bezpłatny. Zapraszam. Koncertowy zestaw dla Państwa przygotował Bartek Gil. Bardzo Bartkowi dziękuję, ale dziękuję również Państwu, tym bardziej dziękuję również Państwu za te wspólne, poranne dwie godziny. Mam nadzieję, że pogoda, mimo pogody, chociaż nie taki oddech po tych upałach jest potrzebny, także uśmiechajmy się nawet do tego pochmurnego nieba. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękujemy. Zostawiam Państwa z cudną piosenką Petera Gabriela. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Choice. I did not believe the information, just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I'm gonna take you home. To keep in silence, I resigned. Wine.